4. โอริมสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นฝั่งนี้และธรรมที่เป็นฝั่งโน้นภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงฝั่งนี้และฝั่งโน้นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังฝั่งนี้และฝั่งโน้นอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นฝั่งโน้น 2. อทินนาทานเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากอทินนาทานเป็นฝั่งโน้น 3. กาเมสุมิชฌาจารเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิชฌาจารเป็นฝั่งโน้น 4. มุสาวาทเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากมุสาวาทเป็นฝั่งโน้น 5. ปิสุณาวาจาเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากปิสุณาวาจาเป็นฝั่งโน้น 6. พรุสวาจาเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากพรุสวาจาเป็นฝั่งโน้น 7. สัมผัสปลาปะเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากสัมผัสปลาปะเป็นฝั่งโน้น 8. อภิชฌาเป็นฝั่งนี้อนภิชฌาเป็นฝั่งโน้น 9. พยาบาทเป็นฝั่งนี้อภยาบาทเป็นฝั่งโน้น 10. มิจฉาทิฏฐิเป็นฝั่งนี้สัมมาทิฏฐิเป็นฝั่งโน้นภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นฝั่งนี้นี้แลเป็นฝั่งโน้นในหมู่มนุษย์เราชนผู้ไปถึงฝั่งโน้นมีจำนวนน้อยส่วนหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามฝั่งนี้ทั้งนั้นส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบชนเหล่านั้นจะข้ามพ้นวัฏฏะอันเป็นบ่วงมารที่ข้ามได้แสนยากจากถึงฝั่งโน้นบัณฑิตละธรรมดำแล้วพึงเจริญธรรมขาวออกจากวัฏฏะมาสู่วิวัฏฏะละกามทั้งหลายแล้วเป็นผู้หมดความกังวลพึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได้ยากยิ่งบัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งหลายบัณฑิตเหล่าใดอบรมจิตโดยชอบในองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งหลายไม่ถือมั่นยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมั่นบัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกโอริมสูตรที่4จบ5ปฐมอธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์ควรทราบทั้งสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาต 2. อทินนาทาน 3. กาเมสุมิชฌาจาร 4. มุสาวาท 5. ปิสุณาวาจา 6. พรุสวาจา 7. สัมผัสปลาปะ8. อภิชฌา 9. พยาบาท 10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาต 2. เจตนางดเว้นจากอทินนาทาน 3. เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิชฌาจาร 4.เจตนางดเว้นจากมุสาวาท 5. เจตนางดเว้นจากปิสุณาวาจา 6. เจตนางดเว้นจากพรุสวาจา 7. เจตนางดเว้นจากสัมผัสปลาปะ 8. อนภิชฌา 9. อภยาบาท 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์ควรทราบทั้งสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นปฐมอธรรมสูตรที่5จบทุติยอธรรมสูตร

ปิสุณาวาจามีโลภะเป็นเหตุ 2. ปิสุณาวาจามีโทสะเป็นเหตุ 3. ปิสุณาวาจามีโมหะเป็นเหตุพรุสวาจาเรากล่าวว่ามี3อย่างคือ 1. พรุสวาจามีโลภะเป็นเหตุ 2. พรุสวาจามีโทสะเป็นเหตุ 3. พรุสวาจามีโมหะเป็นเหตุสัมผัสปลาปะเรากล่าวว่ามี3อย่างคือ 1. สัมผัสปลาปะมีโลภะเป็นเหตุ 2. สัมผัสปลาปะมีโทสะเป็นเหตุ 3. สัมผัสปลาปะมีโมหะเป็นเหตุอภิชฌาเรากล่าวว่ามี3อย่างคือ 1. อภิชฌามีโลภะเป็นเหตุ 2. อภิชฌามีโทสะเป็นเหตุ 3. อภิชฌามีโมหะเป็นเหตุพยาบาทเรากล่าวว่ามี3อย่างคือ 1. พยาบาทมีโลภะเป็นเหตุ 2. พยาบาทมีโทสะเป็นเหตุ 3. พยาบาทมีโมหะเป็นเหตุมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามี3อย่างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิมีโลภะเป็นเหตุ 2. มิจฉาทิฏฐิมีโทสะเป็นเหตุ 3. มิจฉาทิฏฐิมีโมหะเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายโลภะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมโทสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมโมหะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมเพราะโลภะสิ้นไปเหตุเกิดแห่งกรรมจึงสิ้นไปเพราะโทสะสิ้นไปเหตุเกิดแห่งกรรมจึงสิ้นไปเพราะโมหะสิ้นไปเหตุเกิดแห่งกรรมจึงสิ้นไปกัมมนิทานสูตรที่8จบ9ปริกัมมนสูตรว่าด้วยธรรมเป็นทางหลีกเลี่ยงภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เป็นทางหลีกเลี่ยงมิใช่ธรรมไม่เป็นทางหลีกเลี่ยงธรรมนี้เป็นทางหลีกเลี่ยงมิใช่ธรรมไม่เป็นทางหลีกเลี่ยงอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปาณาติบาตเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ฆ่าสัตว์ 2. เจตนางดเว้นจากอทินนาทานเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ลักทรัพย์ 3. เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เจตนางดเว้นจากมุสาวาทเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดเท็จ 5. เจตนางดเว้นจากปิสุณาวาจาเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดส่อเสียด 6. เจตนางดเว้นจากพรุสวาจาเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดคำหยาบ 7. เจตนางดเว้นจากสัมผัสปลาปะเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดเพ้อเจ้อ 8. อนัพพิชฌาเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 9. อัพยาบาทเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีจิตพยาบาท 10. สัมมาทิฏฐิเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เห็นผิดภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เป็นทางหลีกเลี่ยงมิใช่ธรรมไม่เป็นทางหลีกเลี่ยงเป็นอย่างนี้แลปริกัมมนสูตรที่9จบจุนทสูตรว่าด้วยนายจุนทะกัมมรบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมรบุตรเขตกรุงปาวาครั้งนั้นนายจุนทะกัมมรบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าจุนทะเธอชอบใจความสะอาดของใครนายจุนทะกัมมรบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือน้ำเต้าสวงพวงมาลัยสาหร่ายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดบัญญัติความสะอาดไว้ข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพราหมณ์เหล่านั้นจุนทะพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือน้ำเต้าสวงพวงมาลัยสาหร่ายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดบัญญัติความสะอาดไว้อย่างไร